ma, nie ma, nie ma nas, nie ma, nie ma, nie ma nas. Zwykły dzień jak ich tysiąc, mam chytry cel, aby słysząc jak wyje budzik, trochę ten świt ostudzić albo w ogóle go wyciąć. Ale to uparty pyta, w tym tygodniu chyba po raz czwarty wygra, więc cudem staje, choć jutrzenki blask nieco wyblak. Wychodzę z domu, by spostrzec, że znowu jest postęp. Tym ogólnym narodowym ruchu toru, gdzie rozpęd biorą tylko po to, żeby coś jednąć jak piorun na oślep. Codziennie włączam stoper, po czym liczę ile minut minie, nim ktokolwiek obcy spojrzy mi w oczy albo nie. Przemknie, nie lub jej, choćby półgębkiem, czemu by nie? Uśmiech co wstępnie trzymał, ale wygrał z nim postępnie wykrzywiony grymas. Czekam na dzień, który uczyni, że poczuję, że łączy mnie z nimi więcej niż to pnięcie w przód po jednej linii. Jakiś gest można rzec, że to pusty gest, ale to słuszny test. Jeśli z tych pustych gestów możesz wiesz jakoś kreślić, idę obcy wśród swoich, przez tłum co obcość prawdopodobnie w genach ma i szukam symboli, czy chociażby pusty gest, bo bez tego nie ma nas. Nie, nie. Nie jak pitbull, już jak wilczur, bo do diabła jestem u siebie wśród nieprzyjaznych tubylców. Jest prawda w tym jakaś ona, że na ogół tak syniemy ponad tymi, co nam przycinają drogę przybyciem do maksu i staje się obcy. Przecież byle co nas chce przekonać, kiedy mówi, może stawiać, że ma w tym interes spokojny. Kiedy milczy, gadzi bezspornie, kiedy patrzy, deklaruje wojnę. Codziennie staram się scalać te skrzętnie całością, to taki już wdziękiej, że w najlepszym razie nie patrzy obojętnie. A że oczy ma na ogół wilczy, to konflikt wisi w powietrzu jak na żywce. Nie musimy za sobą garać, ale moglibyśmy sympatycznie milczeć. Nie musimy oczekiwać cudu tej materii, raczej bym entuzjazm studził. Ale nie musimy sobie nic mówić, żeby to przez ludzie, choć odrobinę ludzi. Czekam bezwiednie, jakiś znak, chociaż nadzieja blednie. Bo ten stoper co poprzednie jest to, co paliłem, ciągle biegnie. Jak go wyłączyć, kiedy każdy bez celu, z pustym wzrokiem brnie na czas. A wystarczyłby odruch, jakikolwiek ludzki odruch, bo bez tego nie ma nas. Nie ma nas. Nie ma nas, ale czy jesteście wy?